List do Konrada Dobrskiego. Poświętne przed 21 września 1865 roku. Chciałem wyrysować by w saskim, ale cóż, zacząłem w małym formacie i po pierwszym uchwyceniu podobieństwa, to jest po wyrysowaniu pierwszych podobizn, serce tak mi bić zaczęło, że cały stolik i krzesło podskakiwać zaczęło. Naturalnie pod wpływem takiego ruchu ręce moje nie mogły także zostać w spokojności, skutkiem czego nos w rysunku był trochę ukarbowany, a usta w tył posunięte, co całej postaci nadało nieco podobieństwa do jednorożca. Ale jak będę miał fotografię, to co innego. W ten czas, zwłaszcza jeżeli nie cała, to łatwiej mi będzie i obiecuję ci duplikat, bo więcej nie będzie. Napisz, że list porządny i odnieś zapieczętowany do mnie, jeżeli będzie okazja. Przyszli także arkusz brystolskiego gładkiego papieru, koniecznie gładkiego, glansowanego i fotografię pani Dobrskiej, młodej, twojej żoneczki. Będę się starał ją przerysować do końca? Zapewne przerysuję, bo chęć wiele może. Naturalnie przerysuję ją także i dla siebie. O co nie możesz się gniewać? Raz, że nie mam zwyczaju kochać się w cudzych żonach, a nawet i narzeczonych, a ona jest twoją. Chciałem powiedzieć, jak Boga kocham, jak amen w pacierzu. Ręczę, że na samą myśl serce ci bije i rumienisz się. Nic więc dziwnego, że i mnie biło przy rysowaniu by. Ale odchodzę od rzeczy. Jest jeszcze jeden powód, dla którego nie możesz gniewać się, że młoda pani Dobrska będzie wisiała u mnie nad łóżkiem. Wystaw sobie, że znajdować się będzie między dwiema najpiękniejszymi w świecie kobietami, by i smy. Prawdziwie to dla niej stosowne miejsce. Wystawiam sobie, co by to było, żebym ja się w niej zakochał. Słowo daję, serce mi bić zaczyna. Pierś moja napełniona jest wspomnieniami. Jeżeli chociaż raz śniłem się jej, co być może, nie byłaby miłość, niestety jednostronna, niepodobną. Pamiętaj jednak, że jeżeli się w niej nie kocham, to przynajmniej żywię dla niej najwyższą przyjaźń. Szanuj więc ją ty i kochaj. Uprzyjemnij jej życie, bo inaczej wieczna odpowiedzialność ciąży na tobie. Słowo daję, mówię serio. Przyszli jak najprędzej i żonę twą, i by. Czy też zdałeś egzamin i czy przestałeś być cynikiem? O tym ostatnim wątpię. Odmieni cię chyba pani Helena. Przez najpierwszą okazję przyszli mi książki, jakie obiecałeś mi sprzedać. Na pieniądze możesz poczekać, aż konie pójdą po Wajcherową. Książki przypominam. Popliński, wieki średnie, Dietmar średnie i nowe. O cenie wiesz. Zrobiłem się bardzo porządny. Uczę się ciągle. To francuskiego, to historii, to łaciny. Słowem pracuję. Słowo daję po raz trzeci. Od rana do wieczora. Wybij z łaski swojej Moździńskiemu zęby za to, że nic nie napisał. Od niego byłby list wesoły. Zabawiłbym się. Jak mogłeś zauważyć z tego listu, jestem w dobrym humorze. Nie wiem, czy pisze się przez H, czy przez CH. Na to wpływa ciągła praca, niewinność i spokojne sumienie. Możesz uzyskać ty i pierwsze, i ostatnie, jeżeli wstępować będziesz w moje ślady. Kłaniaj się ode mnie Łąckiemu i innym znajomym i pisz niedługo i długo. Hasienkiewicz. Napisz, co słychać u Hantowera. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.